Wij beginnen de les Heblet 28. Pagina 1 van Shamati. En de regel 19. Na de punt. Ik lees eerst Velo Tamide Yesh Lo Chokh Hagid Gabrut 20 Lemala Mihadat. Letterlijk vertaal ik, probeer ik. En niet altijd heeft hij kracht van overwinning. 20 lemale boven mehadaat, boven het verstand. Dus en nu 19 woordelijk. Velo en niet. Tamid is altijd. Steeds, altijd. Yes is er is. Kan ook er zijn gebruikt. Lo aan hem. Dus meewerkend voorwerp van hem. Koch. Koch is kracht, hadden we al. Hidgabrut. Dan moeten we kijken naar het midden. Wat zit daarin voor grondbetekenis? Gwora, zie je dat? Hidgabrut is overwinning. Is iets van door inspanning. Hidgabrut. En dat ook weer dat de tweede letter is taf, dat is dan wederkerend, ja? Zich overwinnen, als het ware. Dat geeft wederkerende werkwoord. Van wederkerende werkwoord is gemaakt een zelfstandige naamwoord. Het overwinnen. Okay. Wat heb ik gezegd? Ja, is goed. Oké. Okay. En dan de 20. Lemala. Lemala is een bijwoord van boven. Boven. Lemala. Mala is boven en van boven, als het ware. Lemala. Mihadat. Dat is. We weten dat dit ook een sferadat is. En dat is kennis. Dat is ook verstand. En mehadat betekent van het verstand. Dus lemala, boven van het verstand, letterlijk is het. Dus boven het verstand betekent boven van het verstand. De volgende zin. 20 na de punt. Acheret. Hoe mochraag lene tot gas 21 we shalom miderech Hashem, ja, hoe ik het uitspreek, de naam van de schepper Hashem afilu mishelo lishma 20 acheret anders. Hoe, hij, mochraag, is wordt gedwongen, lintot, lintot is een onbepaalde wijs van afwijken, lintot. Chas v'shalom, dat is een vaste uitdrukking van dat iets zoiets betekent als mogen zoiets niet gebeuren of zo, mogen zoiets niet opkomen of zoiets, ja? Zo'n betekenis. mocht het zich niet voordoen. Ja, zo'n chas v'shalom. Zo, wij vertalen dat meestal niet. Chas v'shalom. Zo zeggen we dat. Laat het niet gebeuren. Zo, men zegt zoiets. Laat het even afkloppen. Afkloppen. Ja, af, laat het afkloppen. Zo zegt men het ook. Dan zegt men dan chas v'shalom. Dat zo. Mi derech Hashem. Mi derech is weg. Mi derech betekent van de weg. Van de weg. Van wordt niet. Van staat niet. Mi derech Hashem. Van de weg van Hawaia. En dan zeg ik gewoon Hashem. De naam. De naam. Afilu. Zelfs hadden we ook. Dit woord al, afilu, zelfs, mi shelo lishma, van niet in de naam. Gewoon voor ons is nu belangrijk alleen maar Hebreeuws nu in deze les. Daarom ga ik niet op in op de diepere betekenissen, kabbalistische betekenissen. Dat is niet zo belangrijk. Mi shelo, ja, mi shelo, van zo zeg men van Shalolishma, van de niet in de naam. Zo zegt men dan in het Hebreeuws dat niet in de naam werken, dat betekent voor zichzelf of voor een ander doel dan alleen maar geven. Dat is dan Lolishma. En voor een normale mens in de wereld is het normaal, is niets verkeerd. Ook onze wijzen zeggen ook dat het is niet verkeerd om te werken, vooral in het begin, te werken lolishma, niet in de naam. Want de mens kan niet, hoe kan je de mens direct laten dingen goed doen? Ja? Hij moet hier stap voor stap. Bovendien, hij kreeg dan licht van de Torah en die gaat hem stap, dat gaat hem stap voor stap aanleren. En in hem inkeren, dat hij gaat meer en meer doen omwille van het geven. Maar in het begin, iedereen moet het dan natuurlijk beginnen lolishma, niet in de naam. Wie kan beginnen in de naam? Geen mens is opgewassen daarvoor. Maar iemand die Kabbalah leert, die moet direct al intentie hebben. Kracht hebben we niet. Maar intentie moeten we wel hebben, direct al, bij het begin van het leren van Kabbalah. Dat zeg ik dat, als niemand in de wereld zegt dat. Ik zeg dat omdat ik Zohar leer, dat is mijn kors, zeg dat. Dat is wat ik leer. Dus, iemand die Kabbalah begint te leren, moet je direct zeggen van, intentie moet zijn alleen om te geven. Ja, je kan niet. Dat is iets anders, maar intentie moet wel zijn. Wie kan wel, maar in de intentie moet wel zo zijn. Eigenlijk, in de Kabbalah moet je weten, want wij willen niet, we willen zo gauw mogelijk. Niet afmaken de karwei en zo gauw mogelijk. Dus direct naar de finish. Direct niet eerst zijpaadjes, maar zo snel, zo effectief mogelijk. En daarom kan men niet, in de Kabbalah kan men dan niet een mens sussen, ja, van, nou, doe maar Jantje, doe maar een beetje dit, doe maar dat, en een beetje sussen, weet je dat, gaat niet. Kabbalah, daarom is Kabbalah is ook natuurlijk voor een mens die, niet voor iemand die een zwakke zenuw heeft. Ik zeg niet dat weet, dat ik weet dat. Maar zwakke zenuw betekent natuurlijk niet fysiek, maar de kracht een mens moet opbouwen in zichzelf om te overwinnen, om niet te vluchten van het slagveld. Daar gaat het om. Zie je dat? Wat we allemaal niet zeggen hier op de les. De vorige les hebben we ook gezegd, ik wist niet wat ik zei. Ik moest het allemaal zeggen over Israël, over dat, over Israël. Kijk nou, toch, ik zeg niet wat het allemaal, wie weet waarom dat allemaal die dingen gebeuren, maar toch, onze inspanning, wat wij allemaal doen, het geestelijk werk, brengt goede vruchten op. Dus, dat is van. De volgende, de 22. We hu shetamide et slo happy roots meruba meha omed. Hier staat een beetje zo'n soort uitdrukking, maar leek wel daarop. We hu, en dat is dan hu en hij, maar in de betekenis van en dat is, want we hebben gezien dat het werkwoord zijn in tegenwoordige tijd wordt vaak in het Hebreeuws in tegenwoordige tijd uitgedrukt door een persoonlijke voornaamwoord. En dat is zo, she tamide, she is dat, tamid is altijd, dat altijd het slo bij hem. Kijk naar het woord het slo. Wordt ook van dezelfde wortel als, kijk, van dezelfde stam als Alef, Tzadik, Lamed, is Atsilut, ook Atsilut. Dus de wereld Atsilut, de wereld van de correctie, is ook, komt van dezelfde wortel. Waarom? Staat in de Zohar. Het slo, wat zoals het hier staat, is bij hem, bij hem. En daarom is het ook Atsilut. Is ook het slo absoluut, maar dan is het slo bij hem, bij de schepper. Als iemand in de absoluut is, dan is het bij de schepper, duidelijk. Daarom is het slo is bij hem. En dan is het absoluut, betekent ook van hetzelfde wortel van emanatie, maar wel absoluut bij hem, bij de schepper. Dan is de mens al bij de schepper, als het ware. Hapiruts, hapiruts is zoiets als doorbraak, doorbraak. Meruba is groot, grote, flinke, een flinke doorbraak. Meha omed, het is moeilijk deze zin, moeilijk is te vertalen, maar meha omed, omed is stand, het standen houden. Ik zou zo vertalen dat letterlijk. Letterlijk moeilijk. En dat is dat altijd is bij hem een grote doorbraak in het stand houden. In het zich stand houden. Beetje moeilijk, maar ik zal proberen dat Firuts, doorbraak, grote doorbraak, betekent dan een vorm van stagnatie. Ja, dat hij dan opstegen en afdalen, zoiets. Maar Piruts, Piruts is dus echt doorbraak. Hij heeft ook een andere betekenis. Piruts betekent ook een vrouw van slechte zijde, etc. Maar dat is niet zo. Eventjes nu kijken naar die woorden. We hoe 22. We hoe, en dat is. Eigenlijk is het en hij. Maar hier in de betekenis van en er is. Zo. So, she tamid. She is dat. Tamid altijd. Het slo bij hem. Hadden gezegd. Hapiruts doorbraak. Het doorbraak. Of de doorbraak. De doorbraak. Meruba. Groot. Rav van het woord rav. Groot. Meha om, meha omed, van het stand, van het staan, of van het stand houden. Dus, gewoon betekent dat hij steeds valt en opstaat. En niet niet rustig kan zijn in zijn werk. Punt. Hainu, 23, Shehayiri dood. Hem harbe joter mihailiot. Hij gaat ook verklaren. Hainu, dat wil zeggen. Dat wil zeggen. Ook erg vaak wordt gebruikt, dit woord. In alle teksten wordt erg veel gebruikt. Hainu, dat wil zeggen. 23. She hayeri dood. She is dat. Ha is bepaalde leefwoord. Jirida, enkelvoud, is afdaling. En hayridot is afdaling en ja, vrouwelijk meervoud. Ze hayridot, dat moet ik eerst vertalen, de hele zin. Hainu, dat wil zeggen. Shahiridot, hem harbe jotermi aliyot, dat afdalingen zijn veel meer dan opstijging. Hainu is dat, dat wil zeggen, Shahiridot 23, dat de afdalingen, uitgang ot, is een vrouwelijke meervoud. Hem, zijn, zie je, ook weer, hem is zij, meervoud, derde persoon, meervoud, persoonlijke voornaamwoord, derde persoon, meervoud, mannelijk. Hem, dat zij, maar hier is ook woord gebruikt als, als aanduiding van het werkwoord zijn. Dat de afdalingen zijn harbe joter, harbe is veel en joter is is zo'n woordje dat geeft aan een vergrotende trap, ja, weet je wat, vergrotende trap, nou, vergrotende trap, dus harbe is veel, harbe joter veel meer, ja, vergrotende trap, meha aliyot dus veel meer dan de opstegingen, ja, meer dan, me is van. Van de, maar kunnen we ook zeggen dan. Dan de opstijgingen. Oké. Okay. Nou, welke woorden Haino hebben gezegd? Gewoon het woord. Hem is hebben ook gezegd. Harbe is veel. Harbe. Ook van het woord Rav. Harbe. Veel. Maar dat is bijwoord. Joter is meer. Joter is meer. Het kan ook betekenen minder. Betekent, ja, dat is een gegeven, afhankelijk van wat er, waar het op slaat. Ja. Het kan zijn, ja. Kun je ook in het Nederlands kunnen zeggen, meer slecht. Dan denk je, kan je dat niet zeggen, maar bedoel, meer kan ook verschillende betekenissen hebben. Meha aliyot, van, of dan, de opstegingen. Ha aliyot, aliyot, aliya, enkelvoud, vrouwelijk. Aliyot, meervoud van opstegen. Zo, en die woordjes, als je kan, kan je een beetje leren, maar ook hoef je niet te veel te onthouden. Kan je dat doen? Makkelijk doe dat. Nee, gewoon herkennen. Ja, herkennen, steeds herkennen en dan ga je dat. Ik had nooit woorden geleerd. Ja, ook in het Nederlands nooit woorden geleerd. Maar gewoon door het gebruik leer je dat. Ja, gewoon nog een keer dat, nog een keer lezen, nog een keer dat. En dan, kom, dan ga je dat. De eerste fase altijd is herkennen. Je kijkt naar het woord en je probeert te confronteren het. Die verbanden leggen, dat van binnen moet het zijn. Niet gewoon met je hoofd te onthouden, maar verbanden. Klinkt zo, ja. En kan je ook een ezelbruggetje in je hoofd hier opbouwen. Ja. Van, wat klinkt het in het Nederlands, wat overeenkomt een beetje qua klank. En dan kan je dan altijd die parallellen hebben. Het is gewoon een speel. Maar langzamerhand komt het wel. Punt 23. 23. Na de punt. Veloro e vaze 24. Shikach sof hamatsavim haele. Vehu Yishaer Tamid Michutz 25 Likdusha 23 na de punt Veloro e en hij ziet niet Vaze daarin 24 Sheikach Sof dat het einde zou hebben, dat het einde zou komen, dat het einde zou nemen, letterlijk. Hamatzavim ha'ele, deze toestanden. Dus hij ziet dat, hij ziet in dat dat, dat het geen einde zal, dat die toestanden geen einde zullen nemen. Zo, ik kan nemen letterlijk, maar zullen geen einde zullen hebben. Dus eindeloos. Hij ziet dat het geen einde zou komen. Geen einde zou komen aan die toestanden. We hoe Yeshayer, en hij zou blijven tamid, altijd michoets, goeds is buiten, goeds. Michoets is van buiten. Van buiten 25 likdusha, van buiten van de, het heilige. Kedusha is heilige. Okay. Als je hoort in het Hebreeuws, ik bedoel in Kabbalah natuurlijk, ook in andere sectoren, maar altijd als je hoort het woord kodesh, kadosh, heilig, of kedusha, het heilige, betekent altijd, moet bij jou dan een lampje gaan branden, dat het slaat op chogma. Dan is het al niveau van chogma. Waarom? Komt later. Maar ja, duidelijk. Kedusha, kadosh, kedusha betekent al dat daar straalt al chogma. Hoe, op welke manier, niveau, het is iets anders. Maar dan is het wel chogma. En daar is absoluut dan geen plaats meer voor onreine krachten. Op dat moment. Okay. Als de mens komt op, telkens wanneer jij komt tot het ervaren van het heilige, van het kedusha, dan verdwijnen als het ware uit jouw zicht verdwijnen de onreine kracht. Duidelijk? Als wij beneden zijn, kiezen voor beneden, voor het lagere, alleen voor het lagere, dan vragen wij natuurlijk zelf om aanzuigen van onreine kracht. Duidelijk? En de mens is opgebouwd uit twee dingen. Ja, de mens is opgebouwd uit aarde en hemel. Aarde is de wens om te ontvangen voor zichzelf. En hemel is de wens om te geven. Dat is de eigenschap van de schepper in de mens. En de mens moet zorgen dat die niet alleen in de hemel zit. Niet alleen, hoe zeg je dat? Halleluja. Ja, precies. Ik had vroeger al die leren, Oosterse leren, had ik ook geleerd vroeger. Want ik zocht hopeloos, zocht ik naar vervulling. Dat kon ik nergens vinden. En natuurlijk wist ik niet dat al die Oosterse leren, dat die kwamen van Abraham. Abraham had alle Oosterse leren gegeven aan zijn schwagot, aan zijn, zeg je dat, bijvrouwen. Niet bijvrouwen, maar ja, goed, na het overleden van Sarah had hij nog vrouwen genomen. In de zin van Oosterse vrouwen geweest genomen. Waarom? De schepper had hem gezegd. Jij moet de hele volk moet je vader zijn voor vele volkeren. En jij moet ook de leer aangeven aan alle volkeren. Dus dan had hij ook had hij verschillende vrouwen gehad. Die naar Afrika gingen ook. Of die naar Azië gingen. En dan zien we ook alle leren die er zijn. Oosterse leren. Tibet en allerlei andere, allemaal komen ze van Abraham, alleen en de leer zelf hebben ze genomen van Abraham, maar de weg naar de zuivering natuurlijk, dus gedeelte wel hadden ze genomen, dus dat zeggen, geestelijke gedeelte hadden ze wel genomen. Ja, kijk nou bijvoorbeeld boeddhisme en alles, woorden zijn geweldig en ook de overgave van die mensen zijn ook erg mooi. Maar de methode om met de schepper om zichzelf geestelijk te verheffen, dat is iets anders. Maar er zit wel, al die leren zit wel. Maar het is altijd zo, ik vond het altijd, zwijverig. Zwijverig. Het is allerlei werelden beschreven ze daar, allerlei dat. En dat is zwijverig. het is leuk om dat even weg, jezelf wegdenken. Maar de mens is niet zo gemaakt. De mens is gemaakt, zoals we dat leren, als ladder. Als de ladder van Jacob, zoals we weten. Dat, ja, duidelijk. Dat die heeft wat de ladder heeft. Onderkant en bovenkant. Onderkant heb je dan de wens om te ontvangen, jouzelf. En boven jouw hoofd is dan de top van het hoofd, is dan de top van de ladder. Ja, dus die twee dingen, die moeten wij wel steeds, tussen die twee moeten wij wel op en neer, ja, altijd zo de mensen zo gemaakt, niet alleen maar in de hemel, en niet alleen maar in de aarde, je moet steeds zichzelf corrigeren langs die ladder, waar de engelen omhoog en naar beneden lopen. Dat hebben we ook geleerd in de laatste nacht, het les. Maar even tussendoor. Dat die vrouwen bij de vrouw van Abraham, zijn dat vrouwen uit het oosten of vrouwen die naar het oosten gingen? Natuurlijk. Kijk, waar het land waar Israël was, waren ook allerlei volkeren. Ik bedoel, 7 volkeren waren natuurlijk. En natuurlijk allerlei oorlogen waren daar, et cetera, et cetera. Er waren dus vrouwen, kijk, moet je zo zien. Abraham was een prins. Ja, hij was geen, hij was echt een prins, net als koning. En elke volk toen, in de toenmalige oosten, vond als eer en om zijn vrouw of zijn dochter bijvoorbeeld uit te huwelijken aan zo'n voorname man, een man van de een goddelijke man als Abraham. Ja, dat is net begrepen. Hadden ze toen ook een vorm van ambassades. Ja, niet zoals het mooi als het nieuw is. Maar altijd kwamen ze natuurlijk op bezoek en et cetera. Hadden ze natuurlijk goede contacten, et cetera. Ook gezanten waren. Natuurlijk ook daar toen, in die frille periode waren ze, hadden ze dat ook. Dus ze zonden ook daar bijvoorbeeld vrouwen natuurlijk, dochters van Indië, van allerlei volkeren, zonden ze daar natuurlijk ook om daar te leren. Kijk, ze hadden geen kranten nodig. In die tijd hadden ze gevoel, van boven had men hen ook duidelijk gemaakt, van de schepper zelf heeft hen duidelijk gemaakt, dat daar is de plek waar het zich bevindt. Dat is het land van de schepper. En natuurlijk stonden ze daar overal, zo hun men, hun vrouwen daar voor allerlei dingen. Natuurlijk dan is het, en Abraham natuurlijk had zijn missie. En daarom had hij ook al die behende kinderen verwekt en geld en alles gegeven, goud en alles en et cetera. En dan, dat was zijn missie ook. Omdat de bedoeling was niet dat zij bleven bij hem. Maar de bedoeling was dat zij dan weer naar hun landen van herkomst weer terugkeren. En opbouwen daar voor zichzelf. En dat zij de leer van de schepper in hun landen ook op hun manier, zoals verder de schepper aan hen zich zal onthullen, zo moeten ze dan zichzelf ontwikkelen. Duidelijk. Het is niet dat het slechter is dat elk volk moest zichzelf ontwikkelen op zijn eigen. Elk volk heeft zijn eigen beschermheer. Dus jij kan hem zeggen, nou wees, jij moet zoals als Jood zijn. Hij heeft zijn eigen beschermheer. Duidelijk. Maar de basis, Abraham heeft aan hen allemaal gegeven. Staat zo in Zohar. Maar als wij kabbalen leren, moeten wij dan natuurlijk erg goed opletten dat wij niet zweverig worden. Absoluut, het heeft absoluut niets met de kabbalah te maken. Het heeft absoluut niet met de schepper te maken, zweverig te zijn. Want de mens is ingeankerd in de aarde. Aarde is een deel van de mens. Dus niet een mens moet vluchten van in de hemel ergens, dan ergens allerlei beelden. Op de aarde staan, op de aarde blijven. en vanuit de aarde de hemel zien. Het hoofd moet, de mens moet zo zijn. Van jou, van onze midden naar beneden moeten wij als het ware in de aarde blijven. En van midden omhoog moeten wij vooral het hoofd. Het hoofd moet tot aan de hemel reiken. Eigenlijk, dat betekent het hoofd heeft alles de schepper heeft gegeven dat de mens het hoofd, met het hoofd kan alle hemelen doorheen komen. Maar niet daar blijven, want we hebben ook nog het aardse ook. Eigenlijk. Erg belangrijk. Moshe werd genoemd Ish Elohim. Nu weten we. Elohim weten we, ja. Elohim. Dus de schepper als Bina. En Ish is mens. Hij had die twee namen. Dus één als één begrip. Ish Elohim. Nou, in onze... En dan de wijzen zeggen dat Ish Elohim... doelt op twee delen in hem. Van het midden naar beneden was hij Ish. Ja, gewoon mens. Dus op aardig, aardse mens. Eigenlijk? Gecorrigeerd natuurlijk wel, maar toch wel aards. Maar van het midden en omhoog, van, dus van zijn midden en omhoog tot en met zijn hoofd, was hij Elohim. Dus Elohim betekent dat hij die krachten van Elohim in zichzelf had, de drager was, Merkava, voor de kracht van Elohim. En dan is dat juist omgekeerd. Als wij Kabbalah leren, gaan we steeds dieper. En hoe dieper, hoe hoger. Maar niet diep in, niet dieper, niet diep in de wens om te ontvangen van onszelf. Wat aan ons naar boven gebracht wordt, moeten wij corrigeren. Maar niet meer dan wat wij anken. Oké, nou dat is een beetje voor vanavond. Wij zijn gebleven bij in de regel 25 tot de punt. Eerste. Zo, stap voor stap. Tikt het wel aan. En zal het wel op een dag zal het wel lukken dat we gaan steeds meer en meer, we zullen zien dat we het aan kunnen zelf teksten te lezen en te vertalen.